dla was DJ LapiForce. Why you in my

zbořit, škodou stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu. Řádí tam to strašidlo, vystupuje z Bášin, žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z Bášin, močálem se blíží, Jožin z Bášin, k vesnici se blíží. Jožin z Bášin, už si zuby brousí, Jožin z Bášin, kouše sa jerdousí. Na Jožina z Bášin, koho by to napadlo, platí jen a pouze vláškovací letadlo. Jožin z Bášin. Projížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítá mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede. Jožin z Bášin, močálem se blíží, Jožin z Bášin, k vesnici se blíží. Jožin z Bášin, už si zuby brousí, Jožin z Bášin, kouše sa jerdousí, na Jožina z Bášin. Koho by to napadlo, platí jen a pouze praško a světadlo. Jožin z Bášin. Boom.